أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد أنزلت القرآن أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงของการอธิบายอัลกุรอานในอายะที่ประเสริฐที่สุดในคัมภีร์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อยู่ในซูเราะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คืออายะตุลกุรซีครับผมพี่น้องที่รักครับเราได้พูดคุยกันไปแล้วว่าอายะกุรซีเนี่ยหากว่าเราจะแบ่งกันก็จะมีประมาณ10วรรคซึ่งเราได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับก็ตอนนี้เราจะมาต่อในส่วนของวรรคที่4กันก็คือวรรคที่5วรรคที่4จบไปแล้วครับวรรคที่5กันก็คือมันซัลลซียัชฟะอูอินดะฮูอิลลาบิอิซนิครับภายหลังจากที่ในช่วงต้นพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงความเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์ของพระองค์ที่ซึ่งไม่มีใครอีกแล้วที่คู่ควรที่จะถูกได้รับการเคารพสักการะนอกจากพระองค์พระองค์นั้นเป็นผู้สร้างพระองค์เป็นผู้ดูแลพระองค์เป็นผู้ที่มีชีวิตอย่างสมบูรณ์แล้วก็เป็นผู้ให้ชีวิตกับทุกสรรพสิ่งแล้วก็ไม่มีข้อบกพร่องใดๆในพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแน่นอนครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และหนึ่งในสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของทุกอย่างอย่างแท้จริงทูที่เป็นเจ้าของหรือว่าเป็นกรรมสิทธิ์อย่างเบ็ดเสร็จนะครับก็คือการที่ว่าแม้แต่กระทั่งว่าถ้าหากว่าจะมีใครออกหน้าเพื่อช่วยเหลือใครก็ตามเขาย่อมไม่สามารถจะทําได้นอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต้องให้ความอนุญาตก่อนต้องอนุมัติให้กับเขาก่อนว่าให้เขาสามารถที่จะออกหน้าช่วยเหลือกันได้พี่น้องครับนับประสาอะไรกับการช่วยเหลือตนเองคนบางคนอาจจะบอกว่าโอเคฉันเดือดร้อนฉันไปขอคนนั้นช่วยฉันไปขอคนนี้ช่วยเราอาจจะคิดว่าคนอื่นนั้นเขามีความสามารถที่จะช่วยอะไรเราได้เปล่าเลยครับไม่มีใครมีความสามารถในตัวของเขาเองนอกจากความสามารถนั้นจะมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอพี่น้องเคยสังเกตไหมถ้าเกิดว่าพี่น้องมีลูกเด็กเล็กแดงครับผมลูกเล็กเด็กแดงน่าจะประมาณนี้นะเวลามีเด็กเล็กๆอ่ะครับบางทีถ้าเกิดเด็กนอนพ่ออาจจะอยากให้พ่อพาไปเที่ยวหรืออะไรสักอย่างบางทีถ้าเด็กนอนพ่อปุ๊บเด็กก็อาจจะไม่งอพ่อแล้วก็ไปหาแม่ก็ได้ถูกไหมครับคือโอเคพ่อไม่พาไปให้แม่พาไปแต่ถ้าเกิดพอไปหาแม่ปุ๊บแม่บอกอุ้ยไม่ได้ลูกยังไงพ่อต้องเป็นคนพาไปแม่กลัวพ่ออันนี้สมมติลูกก็อาจจะบอกแม่จ๋างั้นแม่ช่วยพูดแทนหนูหน่อยช่วยบอกพ่อหน่อยให้พาหนูไปอันนี้ก็เป็นการใช้ทางลัดเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการในเวลาที่เราคิดว่าตัวเราเองไร้ความสามารถภาษาไทยก็เรียกกันง่ายๆครับเราก็ใช้คำว่าการใช้เส้นการใช้สายซึ่งแน่นอนครับการใช้เส้นสายก็มีทั้งการใช้เส้นสายในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็การใช้เส้นสายในสิ่งที่ผิดอันนี้คือพูดถึงในดุนยานะครับผมในดุนยาเพราะในอาคิเราะห์ในการใช้เส้นสายทุกอย่างต้องเป็นการใช้เส้นสายที่ถูกต้องที่พระองค์อนุมัติแล้วก็พอใจเท่านั้นแต่ในดุนยาเนี่ยอาจจะเป็นการใช้เส้นสายที่ว่าอาจจะใช้เส้นสายในสิ่งที่พระองค์ไม่ชอบแต่พระองค์ก็อนุญาตให้เกิดขึ้นเพราะถือว่านี่คือหนึ่งในบททดสอบทั้งผู้ที่เลือกที่จะออกหน้ารับในสิ่งที่ผิดๆหรือผู้ที่ขอหรือผู้ที่เกี่ยวข้องบททดสอบของพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีมิติที่หลากหลายอันนี้คือสิ่งที่ผู้ศรัทธาเราต้องตระหนักไว้มีมิติที่หลากหลายบททดสอบนั้นทดสอบทุกคนที่เกี่ยวข้องแม้แต่ในเรื่องที่ดีหรือแม้แต่ในเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ไม่ดีก็ทดสอบว่าคนที่จะทำมันเนี่ยยังเลือกที่จะทำอยู่ไหมคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาจะตอบแทนกับผลกระทบนั้นอย่างไรแล้วก็เช่นเดียวกันครับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องผลจะผลกระทบไปถึงสังคมแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดนั้นล้วนมีความหมายแล้วก็ล้วนมีนัยยะที่ว่าผู้ศรัทธาเราต่อให้เราไม่เข้าใจก็ตามในรูปแบบบททดสอบของพวกเราสิ่งแรกที่เราต้องพูดก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแต่ถ้ามันหนักจริงๆก็ฮัสบุนัลลอฮ์วะนิอัมัลวะกีลครับในซูเราะห์ซุมัรครับพวกเรากล่าวไว้ครับว่ากุลลิลลาฮุชะฟาอะตุญะมีอันละฮูมุลกุสสะมาวาติวัลอัรจงกล่าวเถิดสำหรับพวกเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วคืออำนาจหรือคือสิทธิ์ในการที่จะให้ออกหน้าแทนกันสิทธิ์ทั้งหมดในการออกหน้าแทนกันนั้นเป็นของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวพระองค์เป็นผู้ครอบครองทั้งฟากฟ้าแล้วก็ทั้งแผ่นดินทั้งหลายทีนี้ครับเรามาคุยกันเมื่อพูดถึงเรื่องของชะฟาอะห์เนี่ยที่พระองค์กล่าวครับว่าใครกันเล่า มันซัลลัซซียัชฟาอินดะฮูอิลลาบิอิซนิใครกันเล่าที่จะสามารถออกหน้าแทนหน้าที่ของพระองค์ได้นอกจากพระองค์จะต้องให้การอนุญาตก่อนแปลว่าเป็นการปิดประตูเลยปิดประตูเลยคือเราไม่ต้องไปหวังครับบางทีใช่ไหมครับเราคิดว่าโอเคเราทำสิ่งที่ผิดแต่อาจจะมีคนที่เป็นหัวหน้าเราเป็นบอสเราเป็นครูบาอาจารย์เราที่เขาเป็นโต้โผทำสิ่งที่ผิดอยู่ถ้าผิดเดี๋ยวเขาก็ต้องรับไปหรือเขาน่าจะออกหน้าช่วยเราได้คือบางครั้งผมดีแล้วผมก็สะดุ้งนะมีอาจารย์บางท่านบอกว่าโอเคไม่ต้องห่วงถ้าผิดเดี๋ยวเขารับผิดชอบเองอัสซักฟิรุลลอฮ์มันใหญ่เกินกว่าที่ใครจะรับผิดชอบได้พอถึงเวลาอยู่ต่อหน้าพวกลอสซุบฮานูฮะตาลาพวกเราบอกไงครับเจ้าจะมาออกหน้าแทนได้ไงในเมื่อตัวเจ้ายังออกไม่รอดแล้วในยะกุรอานเองพวกลอสก็บอกครับคนที่ในดุนยาบอกว่าจะช่วยเหลือในโลกหน้านะพอถึงเวลาโลกหน้าเขาบอกว่าไงครับเราฮาดานัลลอฮ์ลาฮะดายนากุมถ้าเกิดพวกลอสช่วยเราเดี๋ยวเราถึงจะช่วยพวกเธอนะคือเราขอตัวเราเองให้รอดก่อนคือตัวเองยังเอาไม่รอดแล้วจะไปช่วยเหลือใครได้เพราะนั้นพี่น้องครับถ้าเราเดือดร้อนทั้งในดุนยาหรือในอาคิเราะห์ผู้ที่จะช่วยเราได้อย่างแท้จริงมีเพียงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในดุนยาเราอาจจะมองไม่เห็นว่าพระองค์จะช่วยเราได้อย่างไรหลายครั้งที่เราท้อหลายครั้งที่เรารู้สึกแย่หลายครั้งที่เราอาจจะรู้สึกเสียใจเราอาจจะรู้สึกว่าหมดหวังรู้สึกเหมือนไม่อยากจะทำอะไรจะเป็นจะตายแบบสังกตายหรืออะไรก็ตามผู้ที่จะช่วยเราได้นั้นก็มีเพียงพวกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นครับพี่น้องที่รักยิ่งครับ ในยะกุรอานเนี่ยพวกอัลลอฮฺพูดถึงชาฟาอะซึ่งในที่นี้คำว่าอินดะฮูเนี่ยบางท่านอาจจะแปลว่าความหมายเฉพาะเจาะจงถึงวันกิยามะฮ์เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงความหมายครอบคลุมหมดเลยรวมทั้งในดุนยาไม่มีใครออกหน้าแทนใครได้หากพวกอัลลอฮฺไม่ให้ความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นอะกีดะห์แรกของผู้ศรัทธาครับก่อนที่จะขอให้เราช่วยขอมับก่อนที่จะขอให้คนอื่นช่วยเราต้องเริ่มจากขอให้พระองค์ช่วยเราก่อนแล้วเราก็ต้องเริ่มจากช่วยตัวเองก่อนแล้วถึงจะไปขอคนอื่นให้เขาช่วยเราเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่ขอให้ใครช่วยอะไรท่านเด็ดขาดในสิ่งที่ท่านทำเองได้งานบ้านท่านก็ทำเองเย็บปักร้อยซ่อมแซมเสื้อผ้าท่านก็ทำเองความสะอาดท่านก็ทำเองเวลาท่านนั่งบนพาหนะถึงมันจะลำบากแค่ไหนก็ตามถ้าของตกท่านก็ลงมาหยิบเองใครจะมาหยิบให้ท่านนบีก็บอกไม่ต้องหยิบฉันจะหยิบของฉันเองนี่คืออามานะนี่คือความรับผิดชอบของเราที่เรารู้ว่าเราต้องทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นแบบอย่างจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับทักทายพี่น้องเล็กน้อยนะครับคุณนพเดชสลามมาก็วะอะลัยกุมสลามวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์คุณเจ้าชายปลอมตัวมาเป็นเจ้าชายปลอมตัวมาแล้วครับไม่รู้มาจากประเทศไหนนะครับอัสสลามาครับก็วะอะลัยกุมสลามวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์คุณฮัสซันนะครับสลามมาเช่นเดียวกันก็วะอะลัยกุมสลามวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์แล้วก็นัสลมานะครับผมมีโอกาสฟังอยู่นะครับมาชาอัลเลาะห์ก็วะอะลัยกุมสลามวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมทีนี้ครับเรามาดูเงื่อนไขก่อนเวลาที่จะมีการออกหน้าแทนกันเนี่ยพี่น้องระวังให้ดีนะเพราะว่าในดุนยาเนี่ยทุกการออกหน้าอัลลอฮ์สอบสวนแน่นอนในโลกหน้าถูกบันทึกแน่นอนถ้าเราไปออกหน้าแทนใครเราไปช่วยเหลือใครก็ตามพี่น้องอย่าลืมหะดีษท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอุนซุรอะคอกะซอลิมันเอามัสลูมันจงช่วยเหลือพี่น้องของคุณไม่ว่าเขาจะเป็นฝ่ายถูกหรือเป็นฝ่ายผิดซอฮาบะห์ได้ยินก็ถามว่ายารอซูลุลลอฮ์พี่น้องเราเป็นฝ่ายผิดเราไปช่วยเราเข้าใจขอมับถ้าพี่น้องเราอ่ะเป็นฝ่ายที่ถูกต้องคือถูกอาธรรมเนี่ยถ้าพี่น้องเราเป็นฝ่ายที่ถูกเขาถูกอาธรรมเราไปช่วยเหลือเขาอันนี้เราเข้าใจแต่ถ้าพี่น้องเราเป็นฝ่ายผิดคือเขาไปอาธรรมคนอื่นเนี่ยเราไปช่วยเหลือเขามันถูกต้องแล้วเหรอคือมันไม่น่าจะใช่คือซอฮาบะห์รู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่คือซอฮาบะห์ไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็ถามนบีตรงๆท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าการที่คุณช่วยเหลือพี่น้องที่เป็นคนผิดของคุณเนี่ยก็คือการที่คุณห้ามไม่ให้เขาทำสิ่งที่ผิดนั้นคือไม่ใช่ไปยุยงไม่ใช่ไปส่งเสริมไม่ใช่ว่าเขาทำผิดอะไรก็หาเรื่องปกป้องหาเรื่องช่วยเหลือบอกว่าเขาไม่ได้ผิดเขาไม่อะไรนะดุนยาอาจจะปกป้องได้แต่อาคิเราะห์เราปกป้องใครไม่ได้แม้แต่ตัวของเราเองอันนี้เตือนด้วยความเป็นห่วงครับโดยเฉพาะในปัจจุบันนะครับขอเตือนนะแซดด้วยความเป็นห่วงแล้วก็ผมไม่ระบุเจาะจงใครออกมานะครับผมเพียงแต่เตือนด้วยความเป็นห่วงว่าปัจจุบันมันก็เรื่องของการเล่นพรรคเล่นพวกอย่างที่เรารู้ก็คือเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะเรื่องของการโต้เถียงเรื่องของการด่าว่าคนที่เห็นต่างเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ปัจจุบันมันลุกลามไปจนถึงขั้นว่าเมื่อเห็นคนทำผิดที่ทำผิดชัดๆเนี่ย อย่างบางกลุ่มที่ว่าเรียกร้องไปสู่การยึดตามสุนนะอย่างแท้จริงตัวบทอย่างแท้จริงพอเจอใครก็ตามอธิบายค้านกับที่เขาเข้าใจเขาจะบอกว่าผิดทันทีเนี่ยพอถึงเวลาเป็นเรื่องของเขาเองเมื่อเขาพบว่ามีหนึ่งในการสอนที่มันผิดแบบชัดเจนขัดแบบตัวบทแบบชัดเจนแบบไม่ต้องตีความเนี่ยเขากับยังจะตะแบ่งได้อยู่แล้วก็กับคืนน้ำลายตัวเองกับปฏิเสธตัวบทที่ชัดเจนแล้วไปยึดเอาคำอธิบายของมนุษย์ปุถุชนซึ่งไม่ใช่สารับด้วยซ้ำไม่ใช่ผู้รู้ด้วยซ้ำไม่ใช่มุฮัดดิสไม่ใช่ฟะกีห์มันก็กลับกลายเป็นว่าเป็นการคืนน้ำลายตัวเองหรือเปล่าอันนี้นะซีฮะครับถ้าผู้ที่เกี่ยวข้องผมอยากให้คิดดีๆครับว่าถ้าเกิดเรายืนยันจุดยืนของเราว่าเราทำเพื่ออัลลอฮ์จริงเรากลัวอัลลอฮ์จริงการเล่นพัดเล่นพวกหรือว่าการรีบช่วยพวกของเราโดยไม่ดูให้ดีว่าใครถูกใครผิดเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนนะมันคือการใช้ชะฟาอะห์ที่ผิดนะออกหน้ารับแทนหรือออกหน้ายืนยันความถูกต้องของใครก็ตามแทนเนี่ยโดยที่ว่ามันไม่ใช่ตามนั้นจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงผมห่วงจริงๆครับผมห่วงจริงๆขอร้องเมตตาพวกเราทุกคนแล้วก็ให้อภัยในความผิดบาปของพวกเราทุกคนเพราะพวกเราทุกคนเป็นคนบาปผมก็เป็นคนบาปผมก็ต้องขออภัยโทษต่อร้อนในสิ่งมากมายความผิดที่ผมทำแต่ตอนนี้เมื่อมันมีสิ่งที่ว่าน่าเป็นห่วงที่พี่น้องทำด้วยความรักเราก็ต้องมีการเตือนกันแล้วกลับมาครับงั้นในดุนยาเนี่ยเวลาที่จะออกหน้าขอให้มีการช่วยเหลือใครสักคนอันนี้มาดูในความหมายของชะฟาอะห์แบบตรงตัวชะฟาอะห์แบบตรงตัวก็คือการออกหน้าเพื่อให้ใครสักคนได้รับความง่ายดายหรือใครสักคนได้รับความช่วยเหลืออย่างเช่นมันอาจจะไม่ใช่ธุระของผมเนี่ยเป็นธุระของเพื่อนผมแต่ผมไปกับเพื่อนผมแล้วถึงเวลาก็บอกกับคนที่เกี่ยวข้องว่าช่วยทำธุระของเขาให้ง่ายด้วยนะช่วยทำให้เสร็จช่วยทำให้ดีด้วยนะอันนี้เรียกว่าการใช้ชะฟาอะห์นี่คือเรื่องของการชะฟาอะห์ก็คือการออกหน้าเพื่อให้เห็นแก่หน้าผมหรือเนี่ยแก่หน้าของคนที่รับรองอะครับผมเงื่อนไขในเรื่องของชะฟาอะห์นะครับพี่น้องอย่างน้อยที่สุดในดุนยานะชะฟาอะห์ในดุนยามีเงื่อนไขอยู่4ข้อด้วยกันใครก็ตามจะออกหน้าแทนคนอื่นให้เกิดความง่ายดายกับคนอื่นให้เกิดการรอดพ้นกับคนอื่นมีเงื่อนไข4ข้อที่ต้องคำนึงข้อแรกก็คือคนที่จะออกหน้าแทนเนี่ยต้องมีความสามารถนะคือไม่ใช่ว่าไม่มีความสามารถอะไรเลยแล้วถึงเวลาก็จะไปออกหน้าแทนคนอื่นมาช่วยเติร์ดเห็นเขาเติร์ดบางทีเรื่องที่มันจะง่ายอาจจะยิ่งยากอันนี้ระวังนะถ้าถึงเวลาเราต้องขอให้ใครช่วยเราออกหน้าแทนเราสักเรื่องในเรื่องที่มันฮาลาลอันนี้เงื่อนไขข้อที่2เรื่องที่เราขอให้ออกหน้าเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่มันถูกต้องฮาลาลไม่ขัดกับตัวบทไม่ใช่ออกหน้าในการทำสิ่งที่ฮารอมไม่ใช่ออกหน้าเพื่อที่จะไปโกงใครไม่ใช่ออกหน้าเพื่อที่ว่าจะไปลัดคิวหรือว่าไปทำลายสิทธิของผู้อื่นอันนี้ก็ถือว่าฮารอมงั้นการขอให้มีใครสักคนออกหน้าแทนเราเนี่ยบอกไปแล้วมีเงื่อนไข4ข้อนะ2ข้อข้อแรกก็คืออะไรครับผู้ที่จะออกหน้าเนี่ยเขาต้องมีความสามารถไม่งั้นผลเสียมันจะเยอะกว่าผลดีจะขอให้ใครช่วยต้องดูจริงๆว่าเขาน่าจะอยู่ในสถานะที่ช่วยได้จริงๆอันที่2ก็คือต้องขอในสิ่งที่ฮาลาลสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ขัดกับตัวบทเพราะถ้าคุณขอในสิ่งที่ฮารอมพวกเราอาจจะให้มันสำเร็จแต่คุณก็ต้องรับบาปไปเพราะคุณเป็นคนเลือกมันมีสตินิดนึงส่วนอันที่3ครับทั้งทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องเชื่อมั่นอย่างเด็ดขาดเลยว่าการให้ความช่วยเหลือที่แท้จริงนั้นมาจากอัลเลาะห์ไม่ใช่มาจากคนที่ออกหน้าแทนเราคือไม่ใช่ถึงเวลาถ้าเกิดใครสักคนช่วยให้เราทำอะไรสำเร็จลุล่วงอาจจะทำบัตรประชาชนเร็วขึ้นทำใบขับขี่ง่ายขึ้นออกวีซ่าดีขึ้นหรืออะไรก็ตามถึงเวลาต้องไม่ใช่ว่าโอ้ถ้าไม่ใช่เพราะคุณนี่ฉันคงแย่ประโยคนี้อันตรายสำหรับมุสลิมประโยคนี้อันตรายมากเพราะที่เราต้องพูดเราต้องบอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์มากๆถ้าพวกอัลลอฮ์ไม่ให้คุณช่วยฉันฉันคงลำบากอันนี้คือประโยคที่มุสลิมควรจะพูดเพราะทั้งหมดต้องกลับไปหาพวกอัลลอฮ์ก่อนแล้วแน่นอนครับเราไม่ลืมบุญคุณคนที่ช่วยเหลือเราแต่ว่าเรื่องของอากีดะห์เรื่องของศรัทธาเนี่ยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งระวังนิดนึงเวลาจะชมใครจะยกยอใครเนี่ยจริงอยู่อีกฝ่ายอาจจะเป็นคนที่ว่าชอบยอเราจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่แบบว่ายุง่ายหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่คำพูดของเรารอกีฟกับอาทิตย์บันทึกอยู่จะพูดอะไรจะชมใครก็ตามอย่าชมในสิ่งที่ทำให้อัลลอฮ์ต้องโกรธเราอันนี้เงื่อนไขข้อที่3ที่ต้องระวังจริงๆนะครับ คืออย่าลืมว่าคนที่ออกหน้าแทนเราคนที่ช่วยให้เราได้รับความง่ายดายความสะดวกสบายหรือทำให้เรารอดพ้นจากปัญหาอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาเป็นหนึ่งในเหตุผลที่พระองค์ช่วยให้เรารอดบุคคลแรกที่เราต้องขอบคุณคืออัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์หลังจากนั้นก็คือเขาก็ต้องขอบคุณเขาที่เป็นเหตุแต่อย่าลืมว่าถ้าพระองค์จะช่วยต่อให้ไม่ใช่เขาอาจจะเป็นใครก็ได้บนผืนแผ่นดินอาจจะเป็นคนที่เกลียดเราที่สุดอาจจะเป็นคนช่วยเราเองก็เป็นได้เพราะฉะนั้นย้ำนะครับข้อที่3ต้องเชื่อมั่นว่าผู้ที่ให้คุณให้โทษอย่างแท้จริงนั้นคือพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ข้อที่4ครับเวลาจะขอให้ใครออกหน้าช่วยเหลือให้เราได้รับความสะดวกสบายเนี่ยหรือให้เรารอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยหรือให้เราได้รับสิ่งที่ดีนะครับอย่าไปขอกับคนตายเป็นอันขาดเพราะนั่นคือสิ่งที่ทำให้ชาวกุเรชเป็นมุชริกหรือว่าตกศาสนาไปเพราะบางคนครับมีในสังคมบ้านเราเมื่อถึงเวลาปุ๊บหลุมศพคนดีเนี่ยไปหาบอกว่าไงฉันไม่ได้ขอเขาแต่ฉันให้เขาไปขอจากอัลลอฮ์อีกทีนึงเพราะเขาเป็นคนที่ดีประโยคนี้นะครับบ้านเราไม่ได้พูดเป็นกลุ่มแรกแต่มุชกุฟฟาร์มุชริกีนเนี่ยพูดเป็นกลุ่มแรกเขาบอกว่าไงครับเพราะว่าเก่าในกุรอานเองเลยและอินซาลตะฮุมถ้าหากว่าพวกคุณไปถามพวกเขาเขาจะบอกว่าไงครับเราไปทำดีกับรูปเคารพเราไปขอกับรูปเคารพเนี่ยเพื่อให้รูปเคารพเนี่ยซุลฟาเป็นสื่อระหว่างเรากับพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะชาวกุเรชเขาถือว่าเขาอาจจะเป็นคนไม่ดีแต่เนี่ยคนตายคนเนี่ยเขาเป็นคนดีอัลลอฮ์น่าจะรักแล้วก็ไปขอให้เขาขอจากอัลลอฮ์ให้ช่วยเหลือเราอยากมีลูกไม่ได้ขอจากอัลลอฮ์ตรงๆก็ไปขอจากหลุมศพของคนดีๆที่ว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวเขาจะได้ไปขอจากอัลลอฮ์ให้เราเราไม่ได้ขอเขานะเราไม่ได้ขอจากเขาโดยตรงเราขอจากอัลลอฮ์ต่างหากพี่น้องครับชาวกุเรชพูดประโยคนี้มาก่อนแล้วพวกอัลลอฮ์เรียกพวกเขาว่าเป็นกุฟฟาร์แล้วพวกอัลลอฮ์เรียกเขาว่าเป็นมุชริกมุชริกูนก็คือคนทำชีริกซึ่งเป็นบาปที่พวกอัลลอฮ์ไม่มีทางจะยกโทษให้จนกว่าเจ้าตัวจะกลับเนื้อกลับตัวอย่างแท้จริงซะก่อนเพราะนั้นแยกมาเป็นข้อ4แยกมาเป็นข้อที่4นี้ก็คืออย่าได้ไปขอให้ใครสักคนออกหน้าแทนเราหากว่าเขาเป็นผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วก็ถือว่าจบแล้วต่อให้เขาเป็นคนดีแค่ไหนก็ตามจบแล้วนอกเหนือจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พวกอัลลอฮ์รับรองเอาไว้ว่าให้ศ็อลวาตท่านนบีเพราะการศ็อลวาตนั้นถึงเวลาโลกหน้าโลกหน้าไม่ใช่โลกนี้นะถึงเวลาโลกหน้าท่านนบีจะชะฟาอะห์เราหมายความว่าไงครับต่อให้เราขอให้ท่านนบีออกหน้าแทนเราเนี่ยก็ไม่ใช่ในดุนยาอยู่ดีเพราะนั้นใครจะไปขอนบีไม่ได้ไปหาหลุมศพนบีแล้วบอกยารอซูลุลลอฮ์ช่วยขอจากอัลลอฮ์ฉันมีลูกหน่อยไม่ได้ครับพี่น้องผู้เสียชีวิตถือว่าจบไปแล้วการไปขอกูบูรียูนทั้งหลายนะครับคนที่อยู่ในหลุมฝังศพทั้งหลายเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้ชาวกุเรชเป็นมุชริกย้ำนะครับเป็นเหตุที่ทำให้ชาวกุเรชเป็นมุชริกหรือว่าเป็นผู้ที่สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมทั้งครั้งที่เขานั้นก็เชื่อในพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสุรตุนิซาครับพี่น้องครับวะลากะกะวะมัยยัชฟะชะฟาอะตันฮะซะนะตันยะกุลละฮูนะซีบุมมินฮาวะมัยยัชฟะชะฟาอะตันซัยยิอะตันยะกุลละฮูกิฟลุมมินฮาวะกานัลลอฮุอะลากุลลิชัยอ์นมุกีตาวะลาเตือนไว้ครับคนที่ชอบใช้เส้นใช้สายชอบให้คนอื่นมาออกหน้าแทนหรือชอบไปออกหน้าแทนคนอื่นพวกเราเตือนไว้ครับว่ามันคือดาบสองคมนะพวกเราบอกว่าใครก็ตามที่ไปออกหน้าแทนใครในสิ่งที่ดีชาฟาอัตันฮัสนาตันออกหน้าแทนคนอื่นในสิ่งที่ดีอย่ากุลละฮูเนซีบุมินาเขาก็จะได้ส่วนแบ่งที่ดีนั้นไปด้วยเขาก็ได้รับผลบุญเขาก็ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์เหมือนกับที่ท่านนบีมุสลิมบอกว่าใครก็ตามที่สร้างความง่ายดายให้กับพี่น้องของเขาอัลลอฮ์จะให้ความง่ายดายแก่เขาในการเข้าสู่สูงสวรรค์ก็คือชะฟาอะห์เนี่ยถ้าใช้ในด้านที่ดีแล้วออกหน้าในสิ่งที่ดีอัลฮัมดุลิลละห์เป็นสิ่งที่ดีเราจะได้ผลบุญพี่น้องเราลำบากเขาไม่รู้ว่าใครต้องทำยังไงต่อเราไปช่วยเดินเรื่องให้กับเขานี่ก็คือชะฟาอะห์อย่างนึงเพราะชะฟาอะห์ก็คือการที่เราต้องออกหน้าเราต้องไปหาเจ้าหน้าที่แล้วก็บอกว่าเนี่ยพี่น้องคนนี้เข้ามาช่วยเขาหน่อยก็คือเราออกหน้าให้พี่น้องเราได้รับความสะดวกสบายนี่คือชะฟาอะห์ ทีนี้ครับอัลเลาะห์เตือนว่าไงครับวะมัยยัชฟะชะฟาอะตันซัยยะตะยะกุลละฮูกิฟลุมมินฮาส่วนใครก็ตามที่ไปออกหน้าแทนในเรื่องที่เลวร้ายในเรื่องที่ชั่วร้ายในเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็ต้องรับผิดชอบมันเขาต้องแบกรับมันใช่ครับว่ากิฟลุนก็คือกาแฟละต้องแบกรับผลทั้งหมดที่ตามมาคือคนที่เขาอยากทำสิ่งที่ฮารอมเนี่ยแต่บางทีเขาทำไม่ได้บางทีเพื่อนอยากทำสิ่งที่ฮารอมแล้วโทรมาหาเราบอกเฮ้ยช่วยโทรมาบอกแม่ฉันหน่อยโทรมาบอกพ่อฉันหน่อยว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันตั้งใจว่าจะไปเที่ยวเพื่อทำสิ่งที่ฮารอมให้เพื่อนช่วยออกหน้ามาคุยกับพ่อแม่ให้หน่อยเพื่อนก็อุ๊ยเรารักกันเพื่อนนี่คือสัมพันธ์แนบแน่นยิ่งกว่าพี่น้องคนยิ่งกว่าเลือดก็จัดการออกหน้าแทนให้ในกรณีนี้ครับเป็นการออกหน้าในสิ่งที่ฮารอมคนที่ออกหน้าก็ต้องรับบาป2ต่อเลยบาปที่เขาออกหน้ากับบาปที่อีกคนหนึ่งได้ทำหนักนะพี่น้องหนักนะแล้วในสิ่งที่ตัวเองทำอีกล่ะนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกซึ่งพระเจ้ากล่าวไงครับวะกานัลลอฮุอะลากุลลิชัยอิมมุกีตาซึ่งแน่นอนครับผู้อัลเลาะห์นั้นย่อมรับรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งที่อย่างถูกบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ถูกกําหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะมีอะไรที่เป็นผลที่มันจะตามมาก็เตือนด้วยความเป็นห่วงครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของชะฟาอะในดุนยาหรือว่าการออกหน้าแทนในดุนยาซึ่งเป็นเรื่องที่แพร่หลายอยู่แล้วคือในชีวิตประจําวันเรามันเป็นอะไรที่มันใกล้ตัวมากๆขอให้ใครช่วยออกหน้าแทนเราเพื่อให้เรานั้นได้รับความสะดวกสบายหรือเพื่อให้เรานั้นรอดพ้นจากปัญหาอะไรก็ตามแต่อย่าลืมครับถ้าเลือกวิธีที่ฮารอมต่อให้มันสำเร็จเราก็ต้องแบบรับบาปทั้งผู้ที่ขอทั้งผู้ที่ช่วยแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่ฮาลาลผู้ที่ให้ความช่วยเหลือออกหน้าในสิ่งที่ฮาลาลในสิ่งที่ดีงามแล้วช่วยเหลือพี่น้องของเขาได้เขาก็จะได้ผลบุญมหาศาลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็คิดให้ดีครับคิดให้ดีว่าควรจะช่วยใครใครควรช่วยอย่างไรหรือไม่ควรช่วยอย่างไรก็ต้องคิดให้ดีครับผมคุณซาร่านะครับบอกวิทยาชัดเจนค่ะบารักัลลอฮ์ฟีกุมครับอาจารย์คอลิสนะครับมีเวลาเข้ามาทักทายกะบีชัดเจนครับอาจารย์เจซากุมุลลอฮุค่อยรอนครับท่านอาจารย์อุตส่าห์ให้เกียรติมาก็ขอบคุณมากๆครับผมหวังว่าตอนนี้สัญญาณเน็ตยังโอเคอยู่นะครับผมไปต่อเลยนะทีนี้ครับเรามาคุยถึงเรื่องการชะฟาอะในโลกหน้ากันบ้างคือชะฟาในดุนยาเนี่ยโอเคละไม่มีอะไรละอินชาอัลลอฮ์หวังว่าพี่น้องน่าจะพอได้ประเด็นผมเข้าใจไว้อย่างนั้นนะครับผมส่วนของวันสิ้นโลกเนี่ยมีประเด็นอยู่ค่อนข้างเยอะที่ว่าอยากจะมาชวนพี่น้องคุยกันนะครับผมตอนนี้นะครับพี่น้องที่ทักทายมานะครับถ้าท่านใดที่ผมไม่เห็นข้อความก็เช่นเคยนะครับก็ขอมาฟด้วยแล้วก็ขอตอบสลามมาตอนนี้ก่อนก็คือวะอะลัยกุมสลามวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุนะครับผมขอเวลาสักครู่นะครับทางเน็ตแจ้งว่ามีปัญหาเล็กน้อยผมไม่แน่ใจว่าเราะกาผมขอเวลาสักครู่นะครับโอเคครับเอ๊ะก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะทำไมเขาเจ้ามีปัญหาถ้ามีปัญหาอะไรฝากพี่น้องช่วยแจ้งมาด้วยแล้วกันครับผมงั้นเรามาคุยกันต่อครับไม่มันเดลดียัชฟาอินเดฮูอิลลาบิอิสนีอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งกับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับผมในเรื่องของการแปลอัลกุรอานเนี่ยจริงอยู่ตอนนี้เราเรียนอธิบายกุรอานใช่ไหมครับผมย้ำอีกครั้งนึงครับว่าอัลกุรอานเป็นสิ่งที่เกินความสามารถของมนุษยชาติในการที่จะทำความเข้าใจให้ครอบคลุมให้ครบถ้วนเกินความสามารถของเราเพราะฉะนั้นการที่จะแปลจากภาษาอาหรับที่เป็นสำนวนที่พวกเราบอกว่ามันเกินความสามารถของมนุษย์มาเป็นภาษาอื่นให้ได้ความงดงามคงเดิมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะจริงๆแล้วในสำนวนนะครับพวกเราใช้คำว่าไงครับมันซัลละซียัชฟะมีคำว่าซัลละซีมันซัลละซีไม่ได้ใช้คำว่ามายัชฟะอินดะฮูอิลลาบิอิซนีมีคำว่าซัลละซีความหมายลึกซึ้งขึ้นละเอียดอ่อนขึ้นแล้วก็หลายอย่างครับผมอาจจะพอเข้าใจบ้างแต่มันเกินความสามารถที่ผมจะอธิบายออกมาแล้วก็อีกหลายส่วนที่ผมไม่เข้าใจนี่คือกะลามุลลอฮ์นี่คือคำพูดของพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความงดงามมากครับถ้าพี่น้องท่านใดสามารถเรียนภาษาอาหรับได้เรียนเถอะครับพี่น้องจะยิ่งรู้สึกรักกุรอานมากขึ้นเวลาที่เราอ่านแล้วเราเข้าใจแล้วเราพอจะ รู้ถึงนัยยะที่อยู่ในนั้นงดงามครับงดงามถ้าจะส่งลูกหลานเรียนอะไรพี่น้องส่งเรียนภาษาอาหรับสําคัญที่สุดครับพี่น้องจะห่วงดุนยาอะไรไงไม่รู้แหละแต่ถ้าถามผมมาอาหรับมาก่อนแล้วพี่น้องอย่างน้อยที่สุดนักวิชาการก็เชื่อว่าเป็นภาษาของชาวสวรรค์นะครับจะเรียนภาษาของชาวนรกหรือชาวสวรรค์พี่น้องเลือกเอาให้ความสําคัญกับอะไรก่อนก็ว่ากันไปจริงๆภาษาไม่ได้ผิดนะครับผิดที่คนใช้ต่างหากนะเนาะเรามาดูครับในการชะฟาหรือว่าการออกหน้าในโลกหน้าพี่น้องโลกหน้าพี่ลองจินตนาการดูถ้าโลกเนี่ยเราต้องการให้มีคนช่วยเหลือเราเวลาที่เราเดือดร้อนเราอยากได้ความสบายอะไรง่ายๆเนี่ยพี่น้องลองคิดดูว่าโลกหน้าเราจะไม่ยิ่งต้องการมากกว่านั้นเหรอเพราะโลกหน้าคือโลกที่เรารู้หมดแล้วอ่ะพี่น้องคือไม่เหลือสักคนแล้วที่สงสัยในพวกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เหลือแม้แต่คนเดียวที่สงสัยว่านรกมีจริงมั้ยสวรรค์มีจริงมั้ยคือโลกหน้าเนี่ยยากีนกันหมดเลยถึงขั้นยากีนกันหมดแล้วรู้แบบรู้แจ้งเห็นจริงเลยหลายคนก็โดนลงโทษไปแล้วหลุมฝังศพก็ขอให้พวกเรารอดพ้นจากการถูกลงโทษในหลุมฝังศพด้วยเถิดอาเมนคือเมื่อไปถึงจุดนั้นพี่น้องลองจินตนาการดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าดุนยาเนี่ยมันเดือดร้อนมันทรมานมันทุกข์มันเศร้าเราต้องการให้มีใครมาช่วยเราต้องการให้มีคนมาออกหน้าแทนเราให้เรารอดพ้นจากปัญหานั้นหรือว่าให้เราได้รับความสะดวกสบายตรงนั้นหรืออะไรก็ตามแต่เราที่สุดเราต้องการจริงจริงจริงยกมือขอดูว่าจะรอฉันขอเรื่องนี้จริงๆแล้วฉันจะไม่ขออะไรอีกแล้วหรือรอขอเรื่องนี้จริงๆเถิดฉันขอชดเชยด้วยกับฉันไม่เอาเรื่องอื่นอีก10ปีก็ได้บางคนอาจจะขอขนาดนี้ว่าเราอาหรับแต่เมื่อไปถึงโลกหน้าเมื่อตอนที่เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเห็นในตัวที่มันล่อลวงเราเห็นกลุ่มชัยฏอนเห็นพวกอิบลิสเห็นมนุษย์ทั้งหลายเห็นคนที่เราเคยรักเห็นคนที่เราเคยเกลียดอยู่ในสภาพทั้งหมดทุกคนเปลือยเปล่าทุกคนไม่มีใครสนใจใครไม่มีใครแคร์ใครแต่ละคนอยากจะเอาแต่ให้ตัวเองรอดพี่น้องลองคิดดูว่าถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยเรารู้ว่าเราไม่มีทางช่วยตัวเองได้เรารู้ว่าเราไม่มีทางรอดพอถึงเวลาตอนนั้นนะครับดุนยาใครขี้ลืมทำความชั่วสารพัดลืมหมดไปอาธรรมคนอื่นไปทำร้ายคนอื่นไปนินทาคนอื่นไปใส่ร้ายคนอื่นไปลักขโมยคนอื่นไปด่าว่าคนอื่นไปอิจฉาสารพัดความชั่วดุนยาอาจจะลืมโลกหน้าจำได้หมดเลยแล้วพอจำได้หมดพี่น้องที่ดูเราจะรู้สึกไงว่าตอนนี้ฉันกำลังจะถูกสอบสวนแล้วเป็นการสอบสวนที่ว่าถ้ารอดสวรรค์นะถ้าไม่รอดก็นาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเกินจินตนาการถึงตอนนั้นแหละครับจะเป็นช่วงคับขันที่สุดแล้วในชีวิตของพวกเราทุกคนไม่มีช่วงไหนคับขันกว่านั้นอีกแล้วดุนยาเราจะรู้สึกว่าช่วงไหนก็ตามคับขันมันไม่มีช่วงไหนจะคับขันเท่าเวลานั้นแล้วเพราะนั้นพี่น้องคิดดูในช่วงเวลานั้นเราต้องการอะไรที่สุดครับคือฉันช่วยตัวเองไม่ได้อย่างน้อยฉันหวังว่าจะมีใครสักคนมาออกหน้าช่วยแทนฉันสักหน่อยถูกไหมครับถึงเวลาโลกหน้าเนี่ยมนุษย์ทุกคนน่ะต้องการชะฟาอะห์หมดเลยทุกคนต้องการหมดเลยเพราะทุกคนรู้ว่าด้วยตัวของเขาเองน่ะไม่รอดแน่นอนเรามาดูสภาพในวันกิยามะห์ที่พวกเราได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อาลีอิมรอนครับผมพวกเรากล่าวว่าไงครับกุลนัฟซินซาอิกะตุลเมาต์วะอินนามาตุวฟานะอูจูรุกุมยามัลกิยามะห์ฟะมันซุฮซิฮะอันนาริวะอูดิคิลัลญันนะฟะกอดฟาซวะมัลฮายาตุดุนยาอิลลามะตาอุลกุรูรแค่อายะนี้อายะเดียวพี่น้องเอาจริงๆแค่อายะนี้อายะเดียวเราเห็นภาพชัดเจนเลยพวกเราอธิบายชัดเจนเลยพวกเราบอกว่าไงนะครับทุกชีวิตเนี่ยต้องลิ้มรสความตายใช้คำว่าลิ้มรสเลยนะต้องเจอรสชาตินะความตายมีรสชาตินะพี่น้องมีความทรมานนะแม้แต่กับผู้ศรัทธาก็ต้องเจอกับสกอรอตุลเมาต์แม้แต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ต้องเจอกับความทรมานก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตความตายนั้นมีรสชาติใครอยากรู้รสชาติเป็นไงถึงเวลารู้แน่นอนพี่น้องไม่ต้องกลัวพวกเราทุกคนไม่มียกเว้นจะได้รู้แน่นอนว่าความตายเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงซึ่งพระองค์ก็บอกว่าทุกชีวิตต้องได้ลิ้มรสชาติของความตายแล้วเมื่อถึงเวลาทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าทำนั้นจะถูกตอบแทนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีบาปตกไม่มีบกพร่องในวันกิยามะห์พอเราสรุปสั้นๆ ฟะมันซูซิฮะอานินาร์ใครก็ตามที่ตะเกียกตะกายแล้วก็รอดมาได้รอดแบบว่าหลุดรอดมาได้คือซูซิฮะนี่คือใช้คําที่แบบว่ารอดแบบพยายามทุกวิถีทางแล้วเพื่อจะให้รอดอะพี่น้องพยายามทุกวิถีทางทุกความสามารถเท่าที่เป็นไปได้แล้วตะเกียกตะกายรอดจากไฟนรกมาได้เพราะลอสสรุปคําสั้นๆว่าฟักกอดฟาสรอดจากไฟนรกแล้วเข้าสวรรค์ไปได้เขาเนี่ยประสบชัยชนะแล้วประสบความสําเร็จแล้วพี่น้องครับพวกเราแต่ละคนมีเป้าหมายในดุนยาเรามีเป้าหมายเราตั้งเป้าไว้ยาวล้อฉันอยากได้รถยาวล้อฉันอยากได้บ้านยาวล้อฉันอยากได้คู่ของยาวล้อฉันอยากมีลูกหลานยาวล้อฉันอยากมีการงานที่ดีหลายครั้งเราตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนแล้วเราพยายามทุ่มเทมันแต่พวกลอสซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไงครับพวกเรากล่าวว่าวะมัลฮายาตุดดุนยาอิลลามาตาอุลกุรูรชีวิตในดุนยามันเป็นเพียงเสบียงที่เป็นของหลอกลวงอ่ะเป็นภาพลวงตาของที่เราคิดว่าได้ที่เราจับมันอยู่อ่ะตอนเนี้ยผมคิดว่าผมจับแก้วแล้วผมมั่นใจว่าเนี่ยแก้วเนี่ยแก้วผมมันเป็นของผมมันเป็นของผมถึงเวลาผมอาจจะเผลอทํามันตกแล้วมันก็อาจจะแตกไม่ใช่แก้วของผมแล้วไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการแล้วในดุนยาครับพี่น้องชีวิตเราเหมือนกันหลายครั้งที่ว่าเราอยากจะจับอะไรสักอย่างเราอยากจะกําอะไรสักอย่างแล้วเรารู้สึกว่านี่แหละคือสุดยอดที่เราปรารถนาที่สุดแล้วหลายครั้งในช่วงชีวิตที่เราจะรู้สึกว่าตอนเนี้ยฉันต้องการสิ่งนี้ที่สุดฉันไม่ต้องการอะไรอะไรแล้วนอกจากนี้ฉันอยากจะแอดมิดติดในสถานที่ที่ฉันอยากจะติดฉันอยากจะให้คนคนนั้นมารักฉันฉันอยากที่จะได้รับการตอบรับงานตรงนั้นฉันอยากให้คนคนนั้นให้อภัยฉันอยากจะได้ไปเจอคนคนนั้นฉันอยากจะไปที่ที่นั้นบางคนตั้งเป้าหมายไว้เป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเขาแต่มันก็เหมือนกับการที่เราจับอะไรสักอย่างซึ่งถึงเวลาพี่น้องเคยไหมผมไม่แน่ใจว่าใครเคยบ้างมีใครไหมที่เคยฝันนะครับอาจจะเป็นตอนเด็กก็ได้ฝันว่าเราได้ทรัพย์สินหรือเราได้ครอบครองอะไรสักอย่างแล้วเรารู้ตัวว่าเราฝันแล้วเราพยายามบอกตัวเองว่าถ้าตื่นมามันต้องอยู่ในมือมีใครบ้างเคยไหมครับผมเนี่ยเคยตอนเด็กหลายครั้งเลยคือในฝันเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยกำลังฝันอยู่แล้วก็อาจจะเป็นเหรียญทองเป็นอะไรคือจับปุ๊บแล้วคิดว่าเนี่ยตื่นมามันต้องมีปืนมามันต้องมีพอตื่นปุ๊บรีบดูมือตัวเองก่อนซึ่งแน่นอนมันไม่มีมันไม่ต่างอะไรกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาอย่างสูงสุดในดุนยาณเวลานี้เราอาจจะอยากได้มันมากบางอย่างเราอาจจะได้มันก็คือบททดสอบบางอย่างเราอาจจะไม่ได้มันแล้วมันก็คือบททดสอบแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเมื่อถึงเวลาโลกหน้าอะไรก็ตามที่เราได้ในดุนยาเนี่ยไร้ค่าทุกอย่างเลยแม้แต่คนที่เราจะเป็นจะตายอยากได้เขามากๆบางคนทุ่มทุกอย่างเพื่อให้ได้ใครสักคนมาเป็นคู่ครองยอมทำบาปยอมทำฮารอมยอมตัดญาติยอมตัดพี่น้องตัดพ่อตัดแม่ตัดอะไรทั้งหมดเพื่อให้ได้ใครสักคนมาเป็นคู่ครองให้ได้สักคนมาเป็นแฟนพี่น้องลองจินตนาการถึงเวลาโลกหน้าทั้งคู่ชี้หน้าใส่กันแล้วบอกยาวแล้วเอาไอ้นั่นไปลงนรกแทนฉันทีนี่คือสัจธรรมที่รออยู่กับความรักที่บิดเบี้ยวที่เกิดขึ้นในดุนยาความปรารถนาที่จะครอบครองอะไรก็ตามในดุนยาที่เราคิดว่าเราจะเป็นจะตายอยากได้มันจริงๆในโลกนี้ถึงเวลาพวกเราก็บอกว่ามาเจ้าลูกรูดที่พวกเจ้าขนขวายเอาไว้มันก็เป็นเพียงเสบียงที่เป็นเหมือนภาพลวงตาเป็นของหลอกลวงที่ถึงเวลามันจะหายไปเมื่อถึงเวลาโลกหน้าพี่น้องคิดดูพอเราลุกขึ้นมาจากหลุมฝังศพในสภาพที่พวกเราสร้างร่างกายใหม่ให้กับเราจะมีใครแคร์อีกไหมว่าฉันจะได้แต่งงานกับใครจะมีใครแคร์ไหมว่าฉันจะได้รถจะมีใครแคร์ไหมว่าฉันจะได้บ้านจะมีใครแคร์ไหมว่าฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้ฉันจะได้เที่ยวฉันจะมีเงินฉันจะมีคนรักฉันจะมีคนให้เกียรติไม่เหลืออีกแล้วคือมันเหมือนกับว่าดุนยาเนี่ยมันเป็นอดีตที่ว่ามันไม่มีค่ามันไร้ค่าสําหรับเราตอนเนี่ยเราสนแต่ไอ้ที่มันอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยที่ว่านรกเนี่ยอยู่ต่อหน้าเนี่ยมาลาอิกะห์ 70,000 ท่านลากโซ่มาแต่ละเส้นซึ่งมีทั้งหมด 70,000 เส้นที่ล่ามนรกอยู่ลากมานั่นแหละสนแค่อย่างนั้นแหละทํายังไงถึงจะรอดจากตรงนั้นได้พวกเราเก่าในกุรอานต่อครับในซูเราะห์ยูซุฟครับแม้แต่นบียูซุฟครับท่านก็ขอให้รอดพ้นจากความน่าสะพรึงกลัวอุซุบอกไงครับร็อบบี กัดอาตัยตานีมินัลมุลกิวะอัลลัมตานีมินตะอ์วิลิลอะฮาดีษฟาติรัสสะมาวาติวัลอัรฎ์อันตะวะลียีฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์ตะวัฟฟะนีมุสลิมันวะอัลฮิกนีบิสศอลิฮีนท่านนบียูซุฟท่านก็ได้พูดเป็นสัจธรรมเตือนพวกเราทุกคนไว้ครับท่านนบียูซุฟขอดุอาอ์จากพวกอัลเลาะห์ซึ่งพวกอัลเลาะห์ได้มาเล่าให้เราฟังในซูเราะห์ยูซุฟท่านนบียูซุฟขอว่าไงครับนายของฉันพระองค์นั้นได้ให้อำนาจได้ให้การครอบครองแก่ฉันอย่างมากมายท่านนบียูซุฟมั่งคั่งร่ำรวยอย่างที่เราทราบกันแล้วพระองค์ก็ได้สอนให้ผมนั้นรู้ถึงเรื่องการตีฝันซึ่งมันก็เป็นเหตุที่ทำให้ท่านนบียูซุฟได้ดิบได้ดีถูกไหมครับถ้าพวกอัลเลาะห์ไม่สอนให้ท่านนบียูซุฟตีฝันเป็นพี่น้องว่าอะไรจะเกิดขึ้นนบียูซุฟก็โดนขังลิงในคุกแล้วก็เสียชีวิตในคุกนั่นแหละเพราะนั้นนบียูซุฟได้พูดถึงเนียมะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พวกเราให้กับท่าน2อันอันแรกก็คือการให้ท่านนั้นมีอำนาจในการปกครองสิ่งต่างๆมากมายอันที่2คือจุดเริ่มต้นของอำนาจเหล่านั้นก็คือการที่พวกเรานั้นให้ท่านนั้นตีฝันได้ท่านนบียูซุฟพูดไงครับฟาติรัสสะมาวาติวัลอัรฎ์พวกเราเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ทำให้เกิดความงดงามในฟากฟ้าและแผ่นดินพระองค์นั้นเป็นเจ้านายของฉันเป็นที่รักของฉันเป็นผู้ช่วยเหลือของฉันทั้งในดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์โปรดให้ฉันเสียชีวิตในสภาพของมุสลิมด้วยเถิดแล้วก็ขอให้ฉันไปอยู่ร่วมกับคนที่ดีด้วยเถิดนี่คือเป้าหมายสูงสุดของนบียูซุฟไม่ใช่อำนาจไม่ใช่ทรัพย์สินไม่ใช่อะไรท่านนบียูซุฟรู้ท่านนบีได้สิ่งเหล่านั้นหมดแล้วแล้วท่านก็รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถึงเวลามันก็ไม่มีค่าอะไรเลยมันอาจจะเป็นภาระด้วยซ้ำมันจะเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องถูกสอบสวนเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำเหมือนกับอย่างที่ท่านนบีมัสลิมบอกคนจนจะได้เข้าสวรรค์ก่อนคนรวยเพราะคนจนต้องมีทรัพย์สินน้อยกว่าถูกสอบสวนน้อยกว่าคนรวยก็ต้องมีเรื่องให้ถูกสอบสวนเยอะกว่าทุกบททดสอบมีมูลค่าของมันในชีวิตของเราทุกเหตุการณ์มีมูลค่าของมันที่เราจะต้องไปตอบต่อพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในประเด็นนี้ครับในซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยท่านบีซุบบอกว่าไงนะครับขอให้ผมตายในสภาพมุสลิมก็คือนี่เป็นเป้าหมายสูงสุดของมุสลิมแล้วระดับนบีระดับรอซูลนี่คือเป้าหมายสูงสุดของท่านก็คือยาอัลลอฮ์ตอนฉันมีชีวิตเนี่ยพระองค์ให้อะไรฉันมากมายเหลือเกินแต่สิ่งที่ฉันต้องการที่สุดโปรดให้ฉันเสียชีวิตในสภาพของมุสลิมต่อให้ฉันจะไม่เหลืออะไรเลยก็ตามตอนเสียชีวิตขออย่างเดียวขอให้ฉันยังเป็นมุสลิมอยู่ผมอยากให้เนี่ยเป็นเป้าหมายที่พวกเราทุกคนปักลงไปในใจพวกเราลึกๆเลยอินชาอัลเลาะห์ผมก็จะปักไว้ในใจผมลึกๆเลยว่านี่คือเป้าหมายสูงสุดของพวกเราทุกคนไม่ต้องตั้งอะไรมากไม่ต้องเว่อร์วังอลังการไม่ต้องไปบอกว่าอยากให้แบบตายแบบนอนบนเตียงมีคนมาล้อมหน้าล้อมหลังมีลูกหลานอยู่กันเต็มบ้านมีคนมาส่งเราตอนตายพี่น้องตักไม่มีประโยชน์เลยของพวกนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยเมื่อถึงเวลาตอนเราตายแล้วเราก็ต้องไปคนเดียวอยู่ดีเขาอาจจะมาส่งเราก่อนที่เราจะตายแต่พอตายปุ๊บไม่มีใครรับรู้แล้วเราตายเขาอาจจะหัวเราะดีใจด้วยซ้ำหรือเราตายเขาอาจจะร้องไห้ซะโศกเสียใจแต่ที่แน่ๆไม่ว่าเขาจะคิดยังไงกับเราเป็นเพียงคนเดียวที่ต้องไปเผชิญหน้ากับการถูกสอบสวนในหลุมฝังศพพี่น้องเพราะนั้นตั้งเป้าหมายเลยสำคัญที่สุดในชีวิตของมุสลิมครับขอให้เราตายในสภาพของมุสลิมซึ่งการตายในสภาพของมุสลิมเนี่ยมุสลิมเป็นไปได้ไหมที่จะลงนรกก่อนเป็นไปได้ครับเพื่อนที่จะถูกลงโทษก่อนเพราะนั้นดูอาของนบียูซุฟครอบคลุมครับโปรดให้ผมเสียชีวิตในสภาพของมุสลิมแล้วก็โปรดให้ผมได้ไปเจอไปอยู่ร่วมกับคนดีๆ ด้วยคนดีๆไปไหนกันล่ะพี่น้องไปสวรรค์ไงได้รับความโปรดปรานของอัลเลาะห์ไงคนดีๆอยู่ภายใต้ความโปรดปรานของอัลเลาะห์คนดีๆอยู่ภายใต้การให้อภัยความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเป้าหมายของเราปักให้แน่นอยากเสียชีวิตเราต้องเสียชีวิตเหมือนกับที่พระกล่าวฟะละตวะละตมุตุนะอิลาวันตุมุสลิมุนอย่าตายนอกจากจะต้องเป็นผู้ศรัทธาเป็นมุสลิมผู้ยอมจำนนต่ออัลเลาะห์เพราะนั้นเป้าหมายปักให้แน่นเลยยาอัลเลาะห์ฉันจะต้องตายในสภาพมุสลิมให้ได้แล้วขอพระองค์นั้นให้ฉันได้ไปอยู่ร่วมกับคนที่ดีด้วยเถิดอามีนนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องตั้งเป้าไว้แล้วขอดุอาไว้พี่น้องครับนี่เป็นดุอาที่ผู้ศรัทธาทุกคนควรจะขอในซูเราะห์อาลีอิมรอนربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ผู้ศรัทธาขอดูอะไรครับในซูเราะห์อาลิอิมรอนที่พระองค์กล่าวถึงนายของเราเราเนี่ยได้ยินแล้วเราได้ยินผู้ที่เรียกร้องเนี่ยเขาเรียกร้องมาสู่การศรัทธาต่อพระองค์เราได้ยินแล้วแล้วเราก็ศรัทธาต่อพระองค์เรียบร้อยแล้วเราศรัทธาแล้วยาอัลเลาะห์โปรดยกโทษให้กับเราในบาปที่เราผ่านมาโปรดเปลี่ยนความชั่วร้ายของเราให้เป็นสิ่งที่ดีงามโปรดให้เราเสียชีวิตร่วมกับบรรดาผู้ที่ดีโอ้นายของเราโปรดให้แก่เราในสิ่งที่พระองค์ได้สัญญาแก่ศาสนทูตของพระองค์ซึ่งการตอบแทนที่ดีงานการพักผ่อนอย่างแท้จริงดุนยามันไม่ใช่การพักผ่อนเราอยากได้สิ่งที่พระองค์สัญญากับศาสนทูตของพระองค์แล้วโปรดอย่าให้เราต้องพบความอัปยศในวันกิยามะเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ไม่เคยผิดคำสัญญาครับนี่คือสิ่งที่มุสลิมเราทุกคนต้องขอเพราะเรากลัวสภาพของวันกิยามะเพราะในวันเกียร์มาเรารู้ว่าเราเองเอาตัวเราเองไม่รอดเราต้องการได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์เราต้องการได้รับการให้ภัยจากพระองค์เราต้องการได้รับการช่วยเหลือจากใครสักคนที่เป็นคนที่อัลลอฮ์รักมากกว่าเราที่เขาจะมาออกหน้าแทนเราต่อหน้าพระอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะมาขอต่อพระองค์ว่ายาอัลลอฮ์โปรดเมตตาบ่าวคนนี้ด้วยเถิดครับก็ขอฝากพี่น้องที่รักยิ่งไว้นะครับว่าชีวิตในดุนยามันถึงเวลามันก็จบมันก็แค่นั้นน่ะถึงเวลาแล้วก็เป็นอดีตตอนนี้เรายังเป็นปัจจุบันแต่ถึงเวลาเราจะเป็นอดีตของดุนยาเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็พยายามอย่าทำอะไรที่เราต้องกลับไปเสียใจทีหลังในภายหลังเลยนะครับด้วยความรักและความเป็นห่วงครับผมอะกูลูกอลีฮะซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิมัสตัฆฟิรุอินนะฮูอัลกะฟูรุอัรเราะฮีมซุบฮานะกัลลอฮุมะฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตะอัสซับกะตุวะลัยซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู